край дзядоў, адкрытай усім вятрам, аддадзены на здзек ваўчыным зграем. Не вогнішча надзеі дагарае, то дагарае мой апошні страх. Матулі гора і бацькоўскі крыж высел да сцёмне, каб не кінуць зброю. Клянуся нашай клятваю старою, ці сам не ўбачу зорак у гары, глядзець нібыта ластаўкі з-пад стрэх, як нам паскудзяць чыстыя крыніцы. Ці ж волі няма, чым абараніцца? І раскаціўся рэхам першы стрэл.